Cantae sub Deus filio hominis, canta lingua mea stellana. Olim scillata un sua fama, nunque meterium fracte porcellane. Ex verbo tu eligeva vocem Salomonis, et in deserto scientia et philosophia exemplum tuum spiritu resumsi. Judicemus quite ad crucifixing, unter